तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 42वीं कक्षा। आपकी परीक्षा में जो आपने पंचावयव बना के प्रस्तुत किए हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, गलत है, मैं बोलता हूं, आप ही लोग विश्लेषण कीजिएगा। ठीक है, प्रतिज्ञा, वृक्ष अनित्य है, ये हमेशा ध्यान रखना आप कि वैधर्म से पंचावयव प्रस्तुत करना है। ठीक है, और वैसे पंचावयव में हित्वाभास प्रयोग कर दे, कुछ गलत मतलब अनेकांतिक हित्वाभास दे दे, वो गलत हो, वो एक अलग चीज है, ध्यान देना। पंचावयव वैधर्म से प्रस्तुत किया है वो केवल देखा जा रहा है, वो गलत हो सकता है, हेतु गलत हो सकता है, खंडित हो सकता है, वो माना ऐसा आप में से कुछ का है वो आपको पता भी लगेगा अभी। पर वैधर्म से पंचावयव की प्रस्तुति नियम के अनुसार जिसने की हो वो मान करके ये है। तो प्रतिज्ञा है वृक्ष अनित्य है, हेतु उत्पत्ति वाला होने से। ठीक है, उदाहरण आत्मा, उदाहरण ठीक दिया है? नहीं संतोष जी, लोकेश जी नहीं दिया, क्यों नहीं ठीक दिया? आत्मा दे दिया, इनको कोई अनित्य चीज का देना चाहिए था, ऐसा ध्यान रखो। वैधर्म से है, वैधर्म से है, ध्यान रखो। उदाहरण विपरीत ही तो आएगा, उदाहरण विपरीत ही आएगा, अनुकूल दे दिया, आप में से कईयों ने दिया है अनुकूल, विपरीत ही आएगा यहां पर। तो वृक्ष अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, उदाहरण आत्मा। व्यक्ति, जो जो उत्पत्ति वाला नहीं होता वह अनित्य नहीं होता। ठीक है, अब यहां यथा आत्मा फिर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तम जी आपकी है, ये यथा आत्मा वो आपने शुरू में लिख दिया उदाहरण में, व्याप्ति बस इतनी पर्याप्त है। उपनय, जैसे आत्मा उत्पत्ति वाला नहीं होने से नित्य है वैसे वृक्ष उत्पत्ति वाला होने से अनित्य है। फिर से बोलो, जैसे आत्मा उत्पत्ति वाला नहीं होने से नित्य है वैसे वृक्ष उत्पत्ति वाला होने से अनित्य है। थोड़ा क्या करना चाहिए था, न तथा करके जो होना चाहिए था, वैसे वृक्ष नहीं है। देखो क्या, अच्छा, ओ क्षमता, आपकी लेख कुछ एक जैसा सा है ऐसा सोच के मैंने कह दिया, तो ठीक है, ये शिवरत जी की है, शिवरत जी की है। तो उपनय क्या है, जैसे आत्मा उत्पत्ति वाला नहीं होने से नित्य है वैसे वृक्ष नहीं है। ये नहीं है जोड़ना चाहिए था यहां पर, आगे कुछ नहीं करना होगा। उत्पत्ति वाला होने से अनित्य, इसको वाक्य तो ठीक है, यूं बात तो ठीक है, लेकिन ये कहने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। निगमन, वृक्ष अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, बिल्कुल ठीक है ये। इसलिए इनका एक अंक कट गया। वो पंचावयव ठीक है, लेकिन उपनय में इन्होंने जो वैसा वृक्ष नहीं है, ये नहीं है मैंने यहां पर लिखा है इनके, तो इसलिए इनका एक अंक काट लिया मैंने। मेरे को तो अवसर मिलना चाहिए काटने का, जहां मिलेगा अवसर मैं काट लूंगा। मैं अंक देने के लिए बैठा हूं या काटने के लिए बैठता हूं? क्यों जी, मुझे अंक तो 100 अंक है आपके पास में, मैं तो काट ही तो रहा हूं, मैं अंक दे रहा हूं या काट रहा हूं आपके में? मैं काट रहा हूं तो मैं ही कट जाऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ और कहना है? नहीं। ये है रामदयाल जी की, इनका है ईश्वर कर्ता, ईश्वर कर्ता संस्कृत में लिखा है इन्होंने, परीक्षा हिंदी में दी है, पंचावयव संस्कृत में है। ईश्वर कर्ता प्रतिज्ञा हेतु है चेतनत्वात्, उदाहरण घटः, ठीक है, उपनय यथा घटः अचेतनत्वात् अकर्ता न तथा ईश्वरः, निगमनम चेतनत्वात् ईश्वरः कर्ता अस्ति। बिल्कुल ठीक है, इनको अंक कितने मिले? 9, नहीं 10 नहीं मिले। मैंने इसमें व्याप्ति लिख के प्रश्नवाचक लिखा, व्याप्ति कहाँ है आपकी? व्याप्ति लिख नहीं लिखी इन्होंने, नहीं है व्याप्ति, आनी चाहिए कोष्ठक में, आनी चाहिए ना? ना ना ना, ठीक है पंचावयव ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति एक, इसलिए तो एक ही तो अंक काटा है। जो श्रृंगार होता है ना, जो बिल्कुल पूरा पूरा होता है, ऐसा जाए कि जिसमें कोई अंक काटने का अवसर ही न रहे। अब मैं कैसे भेद करूंगा? एक व्यक्ति ने व्याप्ति भी लिखी, आप में से अधिकांश ने लिखी है व्याप्ति, तो व्याप्ति न लिखने के कारण से इनका एक अंक काट लिया। यदि अन्याय हो तो जोड़ दूंगा, पर मैंने जो सोच करके किया, बाकी पंचावय ठीक है इनका। कश्यप जी, आप बताना इसमें कितने अंक मिलने चाहिए इनको? ठीक है, प्रतिज्ञा आकाश अनित्य है, आकाश अनित्य है, इन्होंने स्पष्ट किया। आकाश कौन सा? जो अणुओं से बना है, जो अणुओं से बना है, प्रकृति निर्मित जो है। वो चर्चा चली थी इनके दिमाग में, इनका प्रश्न था, तो आकाश घूम रहा है इनके आगे, तो आकाश अनित्य है प्रतिज्ञा। हेतु उत्पत्ति धर्म वाला न होने से, उत्पत्ति धर्म वाला न होने से, क्या वैधर्म से दिखा दिया? अरे अभी वैधर्म वाली बात तो आगे शुरू होगी, अभी तो प्रतिज्ञा और हेतु दो चीजें हैं। अब इसमें कहां आप इसको ठीक करोगे? अब इन्होंने पहले क्या नित्य लिखा था, आकाश नित्य है, फिर उसके आगे अ लिख रखा है अलग से छोटा सा, बाद में संशोधन किया इन्होंने। अगर ये अ नहीं लगाते तो क्या होता? आकाश नित्य है उत्पत्ति धर्म वाला न होने से। लेकिन जब इन्होंने सोचा कि ये तो अणु से उत्पन्न होता है और वो है, तो नित्य तो गलत लिखने में आ गया, तो इन्होंने अ जोड़ दिया। भी इधर अ जोड़ दिया तो आपको हेतु भी तो फिर कुछ बदलना चाहिए था, इधर भी अनित्य भी कह रहे हैं और उत्पत्ति वाला न होने से। न काटना चाहिए, नहीं अभी सब, अभी पूरा पढ़ो देखते हैं अभी पूरा। कितना समझ है? नहीं आप देना चलो अंक इनको, आप परीक्षक होते तो कितने अंक देते इस प्रश्न में? 10 अंक का है ये। उदाहरण आकाश, लेकिन नहीं, कोष्टक में लिखा असत आकाश। प्रतिज्ञा वाला आकाश कौन सा था? अणु आकाश। और यह असत आकाश तो ठीक है, दे सकते असत आकाश उपनय। जैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश है वैसे आकाश भी है। क्या उपनय? उपनय। अब इस वाक्य का अर्थ देखो आप क्या निकालोगे। जैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश है, अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश है, ये कौन सा आकाश है? ये यहां कोष्ठक नहीं लिखा इन्होंने। अब कौन सा अनुत्पत्ति धर्म वाला है? उदाहरण वाला, उदाहरण वाला। जैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश है वैसे आकाश भी। अब वैसे ही है, मान लो दूसरा आकाश मतलब अणु वाला आकाश, पहला वाला आकाश यानी असत आकाश ऐसा कह रहे हो, तो भी वो वैसा ही है, ये कैसे कथन कर गए आप? वैधर्म से आपको देना है, आप वे न तथा करके आपको उपनय दिखाना था, ये वैसा नहीं है। अब पांचवा यानी निगमन, संख्या से लिखा है इन्होंने तो निगमन, निगमन शीर्षक नहीं दिया इन्होंने लेकिन पांच संख्या लिखी है, परिशेष न्याय से मानेंगे कि निगमन ही कर रहे होंगे आप, इतने तो जानते हैं। जैसे उत्पत्ति धर्म वाला आकाश न होने से नित्य है, वाक्य का अर्थ भी देखो, आपके वाक्य में स्पष्टता नहीं है लिखने में, आगे पीछे शब्दों का विशेषण कहां बन रहा है वो उसमें भिन्नता है। जैसे उत्पत्ति धर्म वाला आकाश न होने से नित्य है, आपको यहां क्या कहना है? जैसे आकाश उत्पत्ति धर्म वाला न होने से नित्य है। अब आपने क्या लिखा? जैसे उत्पत्ति धर्म वाला आकाश, आकाश का विशेषण बन गया वो, उत्पत्ति धर्म वाला आकाश, और हेतु क्या है? न होने से। आप न होना किसका कहना चाहते हो वास्तव में? उत्पत्ति धर्म वाला न होने से। तो आपको आकाश को यहां विशेषण विशेष में गड़बड़ है, वाक्य रचना स्पष्ट नहीं है, भ्रांतिजनक है। उत्पत्ति धर्म वाला आकाश न होने से नित्य है, वैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश, वैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश न होने से अनित्य है। कुछ समझ में आया? फिर धीरे धीरे बोलता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पहले तो ये जैसे और वैसे वाली जो भाषा है ना, ये निगमन की नहीं है, आपको बताना भी है तो ये उपनयन में जाना चाहिए था आपका। जैसा वो है वैसा ये है, या जैसा ये है वैसा ये नहीं है, ये भाषा कहां जाएगी? निगमन का तो है ही नहीं, इसमें स्वरूप ही नहीं है निगमन का। उत्पत्ति धर्म वाला आकाश न होने से नित्य है, आकाश उत्पत्ति धर्म वाला न होने से नित्य है। ये कौन सा आकाश है? असत वाला आकाश। इनके अनुसार वैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश, अब ये अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश किसको कहना चाहेंगे? ये अणु वाला आकाश, कहे तो अणु वाला आकाश रहे हैं, प्रतिज्ञा वाला आकाश, लेकिन इसको क्या कह रहे हैं? अनुत्पत्ति धर्म वाला, जबकि वहां उसको उत्पत्ति धर्म वाला आप कह रहे हैं। वैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश न होने से, हाँ, अनुत्पत्ति धर्म वाला आकाश न होने से यानी उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। ये इनका पंचावय प्रस्तुत हुआ है। श्रुतिधर जी कितने अंक देंगे? ये अलग, ये तो बाद में बताऊंगा मैं। मैं बता दूंगा तो फिर मेरी परीक्षा कहां होगी? वो तो फिर शून्य, एक अंक उदार चरिता नाम। आप बताओ कितने अंक मिलने चाहिए? चार अंक होने चाहिए, दस में से, दस में से चार होने चाहिए, यानी दो अवयव आपने ठीक लिखे हैं ये मान करके। कौन कौन से अवयव ठीक हैं? प्रतिज्ञा और हेतु, प्रतिज्ञा और उदाहरण। आप इनका कहना है प्रतिज्ञा और उदाहरण मेरे ठीक हैं, इसलिए मेरे को चार अंक मिलने चाहिए। अच्छा, और कोई बताए कितने अंक मिलने चाहिए? व्याप्ति नहीं आई है, तीन अंक। क्यों, दस में से मिल रहे हैं ये? दस में से तीन अंक या पांच में से तीन अंक, यानी तीन अवयव को ठीक मान करके एक एक अंक दे रहे हो, तो चार अंक। हाँ, व्याप्ति नहीं दी, उसका एक अंक काट लिया। तो दो, इनके दो अवयव ठीक हैं, कौन कौन से? प्रतिज्ञा और उदाहरण इनके हैं। और कोई बताएंगे? आत्मन जी कितने अंक देंगे? तीन अंक। अच्छा, वेदनिष्ठ जी? दो अंक। उदाहरण वैधर्म से होना चाहिए, जिसको आप कह रहे हो कि उदाहरण ठीक है, वो उदाहरण भी कैसे ठीक है? उदाहरण कैसे ठीक है ये समझाओ। यूं ही कुछ भी उदाहरण लिख देने से क्या, आपने जो हेतु प्रस्तुत किया है तो उदाहरण में साधन धर्म साधन साध्य धर्म दोनों मिलने चाहिए या तो अभाव होना चाहिए? आप वैधर्म हेतु में उत्पत्ति का हटा दिया, फिर वापिस लिख दिया। इन्होंने पहले अनुत्पत्ति धर्म वाला न होने से, फिर अन को काट करके ऊ लिख दिया, उत्पत्ति धर्म वाला न होने से आप अव्यवस्थित थे, उसमें शांत नहीं थे और सवा दो घंटे में करके चले गए थे। ये सवा दो घंटे में देके चले गए थे, सवा दो घंटे देख लिया, फिर थोड़ा और इधर उधर करते रहे, फिर मैंने कहा और देख लो और देख लो, बुद्धि हो गया पूरा। अगर आप पौन घंटा और बैठते हैं, आपके पास समय था, ध्यान से देखते, आपको खुद को पता लग जाती है बातें, लेकिन घर जाना था। मुझे था नहीं, था तो सामान्य है ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं। प्रश्न पत्र तो सरल था, कठिन तो नहीं था प्रश्न पत्र। तो उदाहरण भी गलत हो गया नहीं, तो एक ही तो बचा केवल प्रतिज्ञा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैंने इनको दो अंक दिए। नहीं, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हुई वो तो ठीक है, इन्होंने लेकिन लिखा, चलो एक अवयव की तरह देखो, इन्होंने कुछ लिखा और विपरीतता भी दिखाते हुए लिखा, गड़बड़ हो गया ये अलग बात है, लेकिन कुछ लिखा है और ये दो अंक के पात्र हैं, इसलिए दो अंक दिए मैंने। आपकी तरह अंक देते तो और कम हो जाते हैं। हाँ, सबके हो सकते हैं, सबके होते हैं। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी का प्रतिज्ञा, शरीर नाशवान है, हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से, व्याप्ति वैधर्म से, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह नष्ट भी नहीं होता। उदाहरण, जैसे संसार का मूल तत्व यानी मूल प्रकृति, उपनय, जैसे संसार का मूल तत्व उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वैसे ईश्वर नहीं है, वैसे शरीर नहीं है, हाँ क्षमता, वैसे शरीर नहीं है, अर्थात शरीर उत्पत्ति धर्म वाला है। निगमन, अतः उत्पत्ति धर्म वाला होने से शरीर नाशवान है। कितने अंक आने चाहिए? दस दिए। लोकेश जी, किया ही नहीं आपने तो, है नहीं किया। विजय जी, आपने भी नहीं लिखा? अच्छा, नहीं और कुछ नहीं, आपने लिखा नहीं पंचावय? बिल्कुल ही नहीं लिखा क्या? अच्छा, श्रुति दर्जी, आपने? सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी हैं, रोचक है, घृत अति बलवर्धक है, अति को इन्होंने बाद में जोड़ा है। क्योंकि उनको लगा कि गलत हो जाएगा ये तो, क्योंकि आगे इन्होंने उदाहरण दिया है ओदन का, तो ओदन भी तो बलवर्धक है, तो वो तो गलत हो जाता, वैधर्म से देना था ना, तो इसलिए इन्होंने कहा घृत अति बलवर्धक है, हेतु स्निग्धत्वात्, स्निग्ध होने से, चिकना होने से। उदाहरण ओदनम, उसको कोष्ठक में लिखा सामान्य अन्न, क्योंकि ओदन भी तो पुलाव हो तेल वेल डल के और देसी घी में हो करके हो, तो वो भी स्निग्ध हो सकता है, सूखे में वे डले हुए हो, तो कोष्ठक में लिखा सामान्य अन्न। ये क्यों लिख रहे हैं, इससे पता लगता है ना व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा, विशेष क्यों लिखा, विशेषित क्यों किया, क्योंकि किसी चीज से हटाना चाह रहे हैं, भ्रांति ना हो जाए उसके लिए। व्याप्ति, जो जो स्निग्ध नहीं होता वह अति बलवर्धक भी नहीं होता, जैसे चावल यानी ओदन पके हुए चावल। उपनय, जैसे चावल स्निग्ध न होने के कारण अति बलवर्धक नहीं होता वैसे घृत नहीं है। निगमन, तस्मात अतः एव घृत स्निग्ध होने के कारण अति बलवर्धक है। बताओ जी कहां त्रुटि है, कहां त्रुटि है, ठीक है तो 10 अंक दे देते हैं, ठीक है। दूसरों ने भी, इन्होंने तो बिल्कुल नया अपना बनाया, हाँ वो बात ठीक है, नहीं देखो कई बार नहीं होता, लेकिन चलो जो थे किसी ने शब्द बदल के किया जैसे भी किया। अच्छा, से पहले आपने जैसे बताया उससे तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं, फिर भी जिन्होंने किया जैसे हमने पीछे देखे, उन्होंने बदल के कुछ ना कुछ किया, ऐसा किया उस जैसे लाए कोई बात नहीं, लेकिन करके किए, इतना इतना इतना कठोर नहीं। ये है भास्कर जी, भास्कर जी, प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, इसके आगे लिखा इन्होंने साध्य, एकदेशी होने से इसके आगे लिखा है साधन, ठीक है वो साध्य है, ये साधन है, प्रतिज्ञा हेतु नहीं लिखे इन्होंने, साध्य साधन लिखा है। जैसे आत्मा, ठीक है जैसे आत्मा वैधर्म से आएगा है, प्रकृति जड़ है एकदेशी होने से जैसे आत्मा वैधर्म से, व्याप्ति दे रहे हैं, जो जो एकदेशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता, जो जो एकदेशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहे हैं ध्यान दो, समझो इसको, जो जो एकदेशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता। इसका खंडन करना हो तो आप सर्वव्यापक चीज को लाइए और उसको जड़ सिद्ध कीजिए, तो खंडित होगा। आकाश सर्वव्यापक नहीं है, नहीं है, परमात्मा ही है सर्वव्यापकता, रिक्त स्थान वाला भी सर्वव्यापक नहीं है, जहां जहां वस्तुएं हैं वहां वहां तो सर्वव्यापक वो रिक्त स्थान वाला भी है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में अगर केवल रिक्त स्थान होता तब तो कह देते कि रिक्त स्थान वाला सर्वव्यापक है, बहुत सी जगह रिक्त स्थान नहीं है ना, वहां तो वो नहीं है, तो इसलिए वो सर्वव्यापक नहीं है। वो तो चर्चा हमारी आकाश वाली हुई थी काफी, जो जो एकदेशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता। अब ये खंडन क्या कर रहे हैं, जैसे नहीं आत्मा तो एकदेशी होती है और जड़ नहीं होती, वो तो चेतन होती है, वो ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि जो जो एकदेशी होता है वो जड़ होता है, ऐसा थोड़ा ना कहा इन्होंने, ध्यान देना। अगर ये इनका व्याप्ति ये होती जो जो एकदेशी होता है वो जड़ होता है, तो आप तत्काल बोल सकते थे कि नहीं आत्मा, वक्ता ने जो कहा नहीं है उसको पलट करके ले रहे हैं, जाति नहीं बोलो, पलट करके ले रहे हैं समझ करके, जैसे वही है जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो बोले नहीं देखो यहां तो अग्नि है और धुआं नहीं है, उसकी व्याप्ति क्या है वो देखो। तो क्या जो जो एकदेशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता, जैसे आत्मा एकदेशी है वैसे प्रकृति भी एकदेशी है, जैसे आत्मा एकदेशी है वैसे प्रकृति भी एकदेशी है, इसलिए एकदेशी होने से प्रकृति जड़ है। ठीक नहीं है। प्रतिज्ञा, प्रकृति जड़ है। शिवरत जी, साधन धर्म क्या है इसमें? प्रकृति जड़ है, साधन धर्म क्या है इसमें? आप लोगों से नहीं पूछा जा रहा है, क्यों बोल रहे हैं? बोलो, हैं? ध्यान, अरे इतना सरल वाक्य है। विजय जी ये देखो, एकदम ना करेंगे यूं लगेगा जैसे बहुत कठिन प्रश्न है। क्या है साधन धर्म इसमें? प्रकृति, प्रकृति साधन धर्म है। प्रतिज्ञा फिर से बोलता हूं, प्रकृति जड़ है इसमें साधन। देखो कई बार क्या होता है, भाव व्यक्ति लेता है क्योंकि मैं साध्य धर्म ही बोलूंगा ये मान करके चल रहे हैं, इनका दिमाग ये बना हुआ है कि मैं यहाँ धर्म पूछूंगा तो साध्य धर्म ही पूछूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? साधन धर्म। मैं शब्द बोल रहा हूँ साधन धर्म, ये होता है हम पहले से समझ के रखते हैं कि वक्त ये ठीक बोल रहा होगा, सुनते हुए भी मैं साधन बोल रहा हूँ, लेकिन इनको क्या बोध हो रहा है? साध्य का। इनको ये नहीं अटका कि आप साधन कैसे बोल रहे हो, साधन धर्म तो होता ही नहीं है प्रतिज्ञा में। अरे पहले तो आपने प्रकृति बोला तो अब अभी ये बात को समझ ही नहीं रहे। आपने जड़ प्रकृति बोला, बाद में जड़ बोला, वो आपने ठीक उत्तर दे दिया बाद में। अब हम दूसरी बात कह रहा हूं मैं, ये जो जड़ धर्म है ये साधन धर्म है या साध्य धर्म है? प्रतिज्ञा में साधन धर्म आता है या साध्य धर्म आता है? साध्य आता है ना, तो साधन क्यों बोल रहे थे अभी? ये देखो ऐसे उदाहरण होते हैं कि वक्ता कुछ और बोलता है, हमें पता है कि ये ठीक ही बोल रहा होगा, हम मान करके बोल रहे हैं तो ठीक ही मान लेते हैं उसको। मैंने गलत बोला, आपको टोकना चाहिए कि आप ये प्रतिज्ञा में साधन धर्म होते हैं। जाना नहीं, पूछे कि साधन और साध्य में क्या है, तो वो जनाने के लिए तो यहाँ आप साधन धर्म क्या बताओगे? जड़ को आप साधन धर्म कैसे कह सकते हो? अच्छा चलो, प्रकृति जड़ है, प्रकृति है, प्रकृति क्या है यहाँ पर? पक्ष, अधिकरण है, और जड़ जो है वो सत्य धर्म है। हेतु क्या है? एकदेशी होने से, एकदेशी होने से हेतु हो गया। ये क्या हो गया? कौन सा धर्म है? ये साधन धर्म हो गया। ठीक है शिवरत जी, ध्यान दो इन बातों पे, ये तो बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, तो उसी समय आना चाहिए ना जब मैं बोल रहा हूं। ये कोई कठिन बातें नहीं है, ये अब आपके लिए सामान्य होनी चाहिए। साधन धर्म साध्य धर्म, इसको देखे बिना आप पंचावयव में उलझ जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे और दूसरे की गलती पकड़ ही नहीं सकेंगे। अगर साधन धर्म साध्य धर्म छोटी सी बात है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छा इसने इसको साधन धर्म बनाया, ये साध्य धर्म बनाया। तदनुसार व्याप्ति बनाएंगे, तदनुसार उदाहरण को देखेंगे। साधन धर्म साध्य धर्म पकड़ के रखें। भास्कर जी की नहीं नहीं नहीं, इनकी तो जा चुकी, मैं इनसे पूछ रहा था ना, मैं तो पंचावयव की बात पूछ रहा था, मैंने यूं ही पूछ लिया इनसे, प्रकृति जड़ है इसमें साधन धर्म क्या है? अब तो आ गया समझ में क्या है? आपने साधन धर्म तो ठीक बताया, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा बोली थी उसमें बताना था आपको, आप तो हेतु में से उठा लाए। मैंने ये पूछा था प्रकृति जड़ है इसमें साधन धर्म क्या है? फिर वो जैसा आपके साथ हुआ, ये साध्य धर्म है, साधन धर्म नहीं है। आप लोगों को जानने के लिए मैं तो पूछ सकता हूँ, इसको आप असत्य बोलो तो अलग बात है। आपको बोलना चाहिए, आपका प्रश्न गलत है, आप भी नया एक बन रहे हो। हाँ हाँ ऐसे नहीं, चलो ठीक है लेकिन आपको कि नहीं चाहिए तो प्रतिज्ञा में तो साधन धर्म होता ही नहीं है। आप पूछ रहे हो प्रतिज्ञा में साधन धर्म है, जी प्रतिज्ञा में तो साधन धर्म नहीं होता, प्रतिज्ञा में तो साध्य धर्म होता है। ये आप एकदम आपको आना चाहिए, खटकनी चाहिए बात अगर कोई उल्टा बोल दे तो। चलो फिर से पंचावयव देखते हैं। प्रकृति जड़ है एक देशी होने से, ठीक है पहले व्याप्ति बोल दो, जो जो एक देशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता है, जो जो एक देशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता। कैसी व्याप्ति है ये, कौन सी व्याप्ति है ये, वैधर्म से है, व्यतिरेक व्याप्ति है। जैसे आत्मा, जैसे आत्मा, भास्कर जी बताओ ठीक है गलत है, है? क्यों गलत है? आत्मा एक दिशी नहीं होता है क्या? होता है तो उसमें गलत क्या है? आत्मा को विभू मानते हो क्या? आत्मा तो एक दिशी होता है। फिर उलझ गए देखो आपको बताना चाहिए ना कि भाई ये आप ये गलत बोल रहे हो या आप गलत ढंग जो भी है। मैंने कहा कि हाँ आत्मा एक देशी है, तो इनको हाँ भाई आत्मा तो एक देशी है। अब मैं किस प्रसंग में बोल रहा हूँ, कैसे बोलना चाहिए मेरे को, वो वहां पकड़ो आप में, यू तो आपको कोई भी बातचीत में उलझा देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा ये अप्रतिपत्ति है। अरे तो चलो धीरे धीरे बोलता हूँ। आप ये बताओ इस पंचावयव में उदाहरण ठीक है या नहीं है? आपने कहा गलत है, क्यों गलत है ये बताओ। तो जो हेतु दिया जाता है वो धर्म उदाहरण में नहीं होता है क्या? वैधर्म से होना चाहिए, ये ठीक है। चूंकि वैधर्म से पंचावयव दिखाना है इसलिए क्या क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ईश्वर होना चाहिए था। कर सकते हैं, उछल का प्रयोग होगा आप उसको कहने लगे, अगर आपका अभिप्राय है तो ठीक है मान लेंगे, आप कथन करते हो तो, लेकिन आपका अभिप्राय नहीं क्योंकि आप परमात्मा शब्द ईश्वर शब्द लिख सकते थे, यहाँ आत्मा लिखा है इन्होंने। वो पूछ लिया ना, बात हो गई ना, दे सकता है, मानता हो तो दे सकता है, मानता है तो दे सकता है वो, लेकिन होना चाहिए ना वैसा। वैधर्म जो जो एक देशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता, जो जो एक देशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता। अब आगे लिखा, जैसे आत्मा एक देशी है वैसे प्रकृति भी एक देशी है, ये उपनय कर रहे हैं आप, जैसे आत्मा एक देशी है वैसे प्रकृति भी एक देशी है, ये उपनय ठीक है। क्यों उपनय ठीक है या नहीं है? न तथा रूप में आना चाहिए था, ये हो गया। इसलिए एकदेशी होने से प्रकृति जड़ है, एकदेशी होने से प्रकृति जड़ है, नहीं प्रतिज्ञा है प्रकृति जड़ है, नहीं नहीं देखो प्रकृति जड़ है एकदेशी होने से, बस हेतु का कथन पूर्वक प्रतिज्ञा लिखी है, एकदेशी होने से प्रकृति जड़ है, ठीक है। तो कितने अंक मिलने चाहिए? कितने अंक मिलने चाहिए? हैं? वैधर्म से जब आपको बोला जा रहा है वो वैधर्म में कुछ आना तो चाहिए उसमें, व्याप्ति तो ठीक है, इनको अंक ज्यादा मिलने चाहिए है? कितने हैं ये, कितने जोड़ के? क्योंकि मेरे को ये आपका गड़बड़ लगा बिल्कुल, आप बिना समझे लिख रहे हैं, बिना समझे लिख रहे हैं, इसको कहां कुछ लिख रहे हैं कहां कुछ लिख रहे हैं। आपको वैधर्म व्याप्ति का एक होता है, वैधर्म व्याप्ति मन में समझ में है पंचावयव और होगा तो उसके, लेकिन आपके बढ़ सकते हैं, बताइए कितने बढ़ाए इनके अंक? पांच होने चाहिए, आप बताओ बस कर जी। कौन बताएगा? मैंने अनुसार तो कम दे दिए इनको बात। नहीं, उसमें एक प्रतिज्ञा का कब होता है? जब व्यक्ति थोड़ा उसमें ठीक तो करे ना, उसके अनुरूप सारा ही बिल्कुल अलग हो, जैसे इनका था, कुछ कुछ लग रहा था कि हाँ ये कर रहे हैं उसको। चलो आप इसको इनका संशोधन करते हैं। कितने अंक में? पांच दो वेदनीश जी, मेरे को पांच भी ज्यादा लग रहे हैं। तीन ठीक है जी। दिलीप जी, तीन ठीक है मतलब प्रतिज्ञा हेतु, प्रतिज्ञा हेतु निगमन ठीक है, लेकिन जो मूल बात थी वो सारी उलट पुलट हो गई ना। केवल प्रतिज्ञा हेतु उस तरह से नहीं अंक दिए जाएंगे ना, मूल बात ही गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। नहीं वो उतना भी नहीं, कुछ तो किया है ना इन्होंने। जैसे इन्होंने वेदर में लिखा है, जो जो एक देशी नहीं होता वह जड़ नहीं होता। व्याप्ति जो लिखी है इन्होंने ठीक लिखी है, उसको समझ के, यानी विषय को तो समझ रहे हैं ये। चलो वेदनिष्ठ जी की बात मानते हैं, पांच अंक इनको देते हैं, तो आपके 75 अंक हो गए हैं। तो लिखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप बताए, अगली बार करेंगे। दिलीप जी, प्रतिज्ञा ईश्वरः सर्वज्ञोऽस्ति। आप में से कुछ ने बिल्कुल संस्कृत में परीक्षा दी है, जिसमें दिलीप जी, शक्ति नंदन जी, संतोष जी, तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी परीक्षा संस्कृत में लिखी है, और कुछ ने कुछ कुछ लिखा है। प्रतिज्ञा ईश्वरः सर्वज्ञोऽस्ति, हेतु सर्वव्यापकत्वात्, व्याप्ति ही वैधर्मेण, यो यह सर्वव्यापको न भवति स स सर्वज्ञोऽपि नास्ति। उदाहरणम यथा जीवात्मा, उपनयः न च तथा ईश्वरः, निगमनम तस्मात् सर्वव्यापकत्वात् सर्वज्ञः ईश्वरः इति। ठीक है, दशम कमल देव जी, प्रतिज्ञा संसार का कोई कर्ता है, संसार का कोई कर्ता है, हेतु संसार व्यवस्थित होने से, व्यवस्था होने से, वैधर्म से व्याप्ति, जो जो अव्यवस्थित होता है उस उसका कोई कर्ता नहीं होता, जो जो अव्यवस्थित होता है उस उसका कोई कर्ता नहीं होता। है? कमरे में जो अव्यवस्था है हमारे, वो आके पीछे पूछे कि ये अव्यवस्था क्यों कर रखी है? बोले नहीं जी, जो जो उसका तो कोई कर्ता होता ही नहीं है। ठीक है, पर इन्होंने जो प्रतिज्ञा और हेतु प्रस्तुत किया उसकी दृष्टि से ठीक है ये। उदाहरण, समुद्र के जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब, समुद्र के जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? अव्यवस्थित होता है, उसका कोई कर्ता नहीं होता है। वैसे कोई चित्र बनाता है तो उसका कर्ता कोई होता है, लेकिन वहां जो जल में प्रतिबिंब पड़ता है उसका कोई कर्ता न होने से वो अव्यवस्थित है। उपनय, इस प्रकार यह संसार समुद्र जल के प्रतिबिंब के समान नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है। ये संसार समुद्र के जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब के समान अव्यवस्थित नहीं है, यानी व्यवस्थित है। निगमन, इस प्रकार व्यवस्थित होने से संसार का कोई कर्ता है। नहीं, आप इनसे वाद करेंगे तो आप कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो कि संसार में ही आ गया, ये संसार से भिन्न है ना। प्रतिबिंब तो संसार में है या संसार है? प्रतिबिंब संसार है या संसार में है? उत्तर दो अब, इनकी तरफ से बोल रहा हूं। संसार ही है। संसार ही है क्यों? संसार में है ये कह सकते हैं। ठीक है, दस अंक। शक्ति नंदन जी, प्रतिज्ञा परमात्मा नित्य हेतु अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, कोष्टक में है अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम। उदाहरण वैसे ही हेतु को इन्होंने खोला है, ये व्याप्ति मतलब अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम। उदाहरण यथास्थाली वैधर्म से हो गया, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, ये इन्होंने विपरीत करके एक तरह से व्याप्ति दे दी। व्याप्ति जैसी भाषा नहीं है लेकिन है वो। उपनय उत्पत्ति धर्मकम द्रव्यम स्थाली अनित्या दृष्टा न तथा अनुत्पत्ति धर्मकम द्रव्यम परमात्मा, ठीक है न तथा से दे दिया। निगमनम तस्मात अनुत्पत्ति धर्मकत्वात् परमात्मा नित्यः। दशक उत्तम जी, व्याप्ति को कोष्टक में लिखी है इन्होंने, वो ठीक है भाषा नहीं है पर मैं सोचता हूँ कि व्याप्ति उन्होंने उस ढंग से दे दी है, वहां पर अलग से कोष्टक में लिखा है। आप चाहें तो आधा अंक काट सकते हैं, पर आधा अंक कटेगा तो जुड़ करके फिर वो एक ही हो जाएगा। अंत में जब मान लो 74.5 आए तो जब जोड़ करेंगे तो 75 ही हो जाएंगे वो, ठीक है। देखो थोड़ी ऊंची नीची हो सकती है, आप 9 भी दे सकते हैं 10 भी दे सकते हैं, उसमें कोई इतनी बात नहीं है। उत्तम जी का प्रतिज्ञा शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है हेतु उत्पत्ति वाला होने से। उदाहरण आत्मा वैधर्म से, व्याप्ति इन्होंने लिखी है दोनों, पहले वो भी लिख दी इन्होंने हेतु के आगे, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो नाशवान होता है, ये तो वो लिख दी। साथ ही में व्यतिरेक व्याप्ति लिखी, जो जो उत्पत्ति वाला नहीं होता वो नाशवान नहीं होता। उपनय न तथा, जैसे आत्मा उत्पत्ति वाला नहीं होने से नाशवान नहीं है वैसे यह शरीर नहीं है, ठीक है। निगमन उत्पत्ति वाला होने से शरीर नाशवान है। कोई त्रुटि? दर्शन वेदनिष्ठ जी, सबकी संचिकाएं नहीं आ पाई हैं, आपका भी यही है, इसका कई लोगों ने लिखा, एक जैसे आए हैं कईयों के। प्रतिज्ञा शरीर नाशवान है हेतु उत्पत्ति वाला होने से, वैधर्म से व्याप्ति, जो जो उत्पत्ति वाला नहीं होता वह नाशवान नहीं होता है। उदाहरण आत्मा वैधर्म से, उपनय वैधर्म से, जैसा आत्मा है वैसा शरीर नहीं, अर्थात शरीर उत्पत्ति वाला है। निगमन इस कारण उत्पत्ति वाला होने से शरीर नाशवान, ठीक है। दशंक आत्मन जी, प्रतिज्ञा चंद्रमा में गति है, ठीक है, गति को सीधा, नया है ये, स्वनिर्मित करने का इन्होंने प्रयास किया है, बिल्कुल नया अश्रुतपूर्व। चंद्रमा में गति है हेतु स्थानांतर प्राप्ति होने से, स्थानांतर प्राप्ति होने से। उदाहरण वाहन, उदाहरण वाहन, वाहन व्हीकल, वाहन की स्थानांतर प्राप्ति होती है होने से उसमें गति, क्या पता नहीं चला फिर। सबसे पहला प्रश्न उठाया आपने, सबसे पहले किया है आपने इसको, ये गलत हो गया। उपनय जैसे वाहन स्थानांतर प्राप्ति वाला होने से गति वाला है, वैसे ही चंद्रमा भी स्थानांतर प्राप्ति वाला होने से गति वाला है। निगमन, चंद्रमा में स्थानांतर प्राप्ति होने से चंद्रमा में गति है। कितने अंक देने चाहिए? है मेरे अनुसार छह होने चाहिए। देखो मेरी दृष्टि से तो इसमें शून्य भी दे सकते हैं। जैसे आपने दिए सुनो, दिए तो है मैंने इनको अंक, क्योंकि वैधर्म्य से पंचावयव प्रस्तुत करना था, इन्होंने पंचावयव तो यूं प्रस्तुत कर दिया, लेकिन पंचावयव की जानकारी तो है, लेकिन वैधर्म्य वाली बात कहीं भी उल्टी सीधी भी आ रही हो, मान लो कई बार उल्टा सीधा गलत हो जाता है, लेकिन वो दिखाने का प्रयास करता है वैधर्म्य को, वो कुछ भी नहीं आया इसमें। हाँ बढ़वा सकते हैं, मैंने इनको दो अंक दिए हैं इसमें। चलो नहीं, वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा वैधर्म्य वाली बात दिखे तो थोड़ा सा कर सकते हैं, तो ठीक है आप बढ़वाते हैं तो मैं बढ़ा दूंगा इनका। हैं अभी तो दो दिए हैं इनको मैंने, दो दिए हैं से बस कुछ किया है व्यक्ति पंचावय पंचावय का स्वरूप जो इन्होंने प्रस्तुत किया वो तो उस ढंग से ठीक दिया, ये मान करके दिए। कई बार होता है ऐसा उत्तर देना। एक श्रीवास्तव जी आपने लिखा है उसमें सूर्य की गति वाला अनुमान, अनुमान में आपने लिखा है, और देशांतर प्राप्ति से नहीं, अन्य जगह देशांतर प्राप्ति से गति का जो अनुमान करते हैं, ठीक है, सामान्य तो दृष्ट का जो इन्होंने लिखा था आपने, पर इनके मन में ये था कि भाई सूर्य की, इससे सूर्य की गति तो पता नहीं लगती, तो इन्होंने आपने उसमें निष्कर्ष निकाला इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गति होती है। ध्यान आप ही ने लिखा है ना। अच्छा, आप में से कईयों ने उस बात को लिखा है कि सूर्य की गति, जबकि पढ़ाते समय इसकी मुख्यता नहीं दी थी क्योंकि इसमें खंडन की संभावना है। संतोष जी ने लिखा है कि इस तरह से इसको गौण कथन मान के ठीक मान भी सकते हैं, और नहीं तो किरण मान के कर लेंगे। इन्होंने दोनों लिखा है, कुछ ने किरण का करके भी लिखा है कि भाई ऐसे सिद्ध मानेंगे, और आप में से कईयों ने सूर्य की गति, उत्तम जी आपने भी ऐसा ही किया है जहां तक मेरे, सुबह सूर्य वहां दिखता है फिर दिन में इधर दिखता है, स्थानांतर प्राप्ति होती है, इससे सिद्ध होता है कि सूर्य में गति है लौकिक दृष्टि से, ऐसे कईयों ने लिखा है। ये फंसने वाली बात है आज के जमाने में इसको बोलने से, ये तो आपत्ति है इस पे शास्त्र पे। कई जने कहते हैं इनको पता नहीं था, वो ये सोचते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। लिखा आपने किरण, आप में से कईयों ने ये प्रस्तुति दी है, ध्यान रखना, बाहर आप ये प्रस्तुति दोगे आज के युग में फंस जाओगे। अपने को पता है कि यहां हम फंस सकते हैं, तो अपनी प्रस्तुति आप यूं क्यों दो? किसको क्या तो ठीक, आपको कक्षा में नहीं इसकी चर्चा हो गई थी तो कर दिया, है किरण चलो तो आपको इनके अंक बढ़ाने, मैं तो दो दिए, बोलो कौन निर्णय देगा? भास्कर जी बताओ कितने देने चाहिए? हैं ठीक ये संतोष जी का है, इन्होंने किया नहीं, इन्होंने प्रयास तो किया था अंत में लेकिन लिखा फिर काट दिया, इसलिए इनके ये छूट गया प्रश्न इनका। आपने जो प्रयास किया वो बताओ, काट दिया जो, पर इनको संतुष्टि नहीं हुई। इन्होंने इसकी लिखी प्रतिज्ञा, योगी त्रिकालज्ञो भवति, योगी त्रिकालज्ञ होता है। इन्होंने स्वयं बनाने की कोशिश की है हेतु, ईश्वरस्य महति कृपात्वात् उस पर ईश्वर की महती कृपा होती है, इसलिए योगी त्रिकालज्ज्य होता है। योगी में त्रिकालज्जता को सिद्ध कर रहे हैं, हेतु है ईश्वर की महान कृपा होने से। फिर आपने काट क्यों दिया, इसके बढ़ जाते आगे। अगर आप उसका स्वरूप भी भले ही गलत होता, लेकिन वैधर्म वाले ढंग से आप उसको प्रस्तुत कर देते जो आपका था, तो आपको कुछ अंक आ जाते इसमें। सोमदेव जी कितने अंक है आपके, पूरे हैं, तो फिर तो विशेष बात नहीं है। प्रतिज्ञा, आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन है, हेतु इच्छा द्वेष गुण वाला होने से। हेतु में आपके कईयों में मैंने उच्चारण और लिखने में भी वर्तनी की अशुद्धि है, हेतु विरुद्ध ऐसे कई मैंने संकेत किए हैं। आपके भी सुकामा जी बहुत जगह त्रुटियां हैं। उदाहरण प्रकृति, उदाहरण प्रकृति वैधर्म से व्याप्ति है। प्रकृति में इच्छा द्वेष गुण नहीं है, जो जो इच्छा द्वेष गुण से रहित है वह चेतन नहीं है, कोष्ठक में जड़ है। उपनय, वैसा आत्मा नहीं है प्रकृति के जैसा। निगमन, इच्छा द्वेष गुण वाला होने से आत्मा चेतन है। ठीक है, दस अंक और कोई लेके आए हैं, किनका? सुकमा जी का। वैसे तो ये संचिकाएं यहां रहेंगी, आप देख ही सकते हो, और भी जो लाए हो किसी का हो प्रस्तुत। सब शीर्षक शीर्षक ही हो गए। हाँ देखिए, ईश्वर सर्वज्ञ है, वही वाला है, हेतु सर्वव्यापक होने से। ईश्वर सर्वज्ञ है, अच्छा उन्होंने उनका था ईश्वर सर्वव्यापक है सर्वज्ञ होने से, ठीक है कोई बात नहीं। इनकी प्रतिज्ञा है ईश्वर सर्वज्ञ है, हेतु सर्वव्यापक होने से। व्याप्ति, वैधर्म से, जो जो सर्वव्यापक नहीं होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता है, हो गया। उदाहरण आत्मा, कोष्टक में एकदेशी होने से, एकदेशीय होता है कोष्टक में लिख दिया। उपनय, आत्मा के समान ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, ऐसा नहीं है, आत्मा के समान ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भाषा का थोड़ा ऐसा है, लेकिन बात वो है। निगमन, सर्वव्यापक होने से ईश्वर सर्वज्ञ है। ठीक है, अब इसके आगे भी इन्होंने लिखा है, लेकिन वो मैंने अनावश्यक लिखा है। इन्होंने लिखा, पंचावयव का प्रयोग हम पदार्थ परार्थ अनुमान के लिए करते हैं। प्रतिज्ञा, शब्द प्रमाण, हेतु अनुमान प्रमाण, उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण, उपनय उपमान प्रमाण, निगमन हेतु प्रतिज्ञा को इकट्ठा करके देते हैं। प्रतिज्ञा, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु तथा वैधर्म्यात्, सारे याद कर रखे हैं इन्होंने। देखो, उदाहरण साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टान्त उदाहरणम तद विपर्यात्वा। उपनय, उदाहरणापेक्षा तथा इति उपसंगार न तथा इति वा साध्य से उपनय। निगमन, हेत्वापदेशात, दो जगह मतलब लिखने में अशुद्धि है वैसे, ठीक है, हेत्वापदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम। पंचावयव हमें किसी बात को पूरी तरह दूसरों को सिद्ध करने में सहायक होते हैं, परंतु हम हर बात को पंचावयव से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जो बात शब्द वेद सृष्टि प्रमाण के विरुद्ध हो जाती हो, भले ही पंचावयव से सिद्ध हो रही हो, वह मान्य नहीं होती है। ये अतिरिक्त बातें, गलत नहीं लिखा है, ये सब अतिरिक्त लिखा है, लेकिन वो मैंने अनावश्यक करके इनको संकेत कहते। इसको ना लिखते तो भी इनको पूरे अंक आते, तो दस में से दस है। हाँ अश्रुति दर जी, ईश्वर की सर्वज्ञता में ठीक है, सर्वव्यापक होना एक कारण है, वो आप प्रश्न उठा सकते हैं बातचीत में, लेकिन हम मान के चलते हैं ये ठीक है। वो कोई दूसरा पूछ सकता है, यानी जो हमारा खंडन करने वाला है, जो ईश्वर को नहीं मानता है या ईश्वर को एकदेशी मानता है, वो बिल्कुल पूछेगा और हमें उत्तर देना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। क्या क्या चेतन ईश्वर? हाँ नहीं, ऐसा क्यों लिखते हैं? चेतन का मतलब ईश्वर को चेतन मान के ही भाई, ये असल में संभावना ही नहीं है ना कि ईश्वर को कोई जड़ मान करके करेगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हुए ये दोनों स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। वहां कर सकते हैं अगर कोई दूसरा कहने लगे, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कोई जड़ ईश्वर भी मानता हो। तो इसमें दूसरा पक्ष आता है ईश्वर की सर्वज्ञता, ईश्वर सर्वज्ञ प्रतिज्ञा लेकर के ठीक ठीक हेतु देना हो तो क्या दे सकते? चेतन है ये नहीं दे सकते। चेतन तो नहीं दे सकते, नहीं चेतन नहीं, वो सर्वव्यापकता वाला हेतु काफी अच्छा है, सर्वव्यापकता वाला कर सकते हैं। हालांकि दूसरा खंडित करेगा कि किसी वस्तु का ज्ञान होने के लिए चेतनता नहीं, उसका उस जगह उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, है? अनिवार्य नहीं है। उदाहरण दो, खंडित करो। मैं खंडन कर रहा हूं, अब मैं इस पंचावयव का खंडन करता हूं। नहीं नहीं, किसी वस्तु का ज्ञान होने के लिए ज्ञाता का उस स्थान पर विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहां व्याप्ति में क्या है, पीछे की भावना क्या है, जो जो व्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है। ये व्यापकता और सर्वज्ञता का संबंध क्या है, पीछे क्या भाव छुपा हुआ है, अधिकरण सिद्धांत से देखेंगे समझेंगे तो वहां उपस्थित होना आवश्यक है जानने के लिए, यही तो हेतु है। यदि एकदेशी होता, उल्टा करके देखें, यदि एकदेशी होता तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता था, ठीक है। यानी पीछे की भावना क्या है कि जहां हम रहते हैं वहीं का ही जान पाते हैं, नहीं तो नहीं जान पाते। अभी मैं प्रस्तुत करता हूं, उसको आप खंडन कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। जहां हम नहीं होते वहां का भी हम जानते हैं, ये आप कथन कर रहे हो, मैं पहले उदाहरण तो दूं। जैसे मैं आपको जान रहा हूं, मैं वहां पर नहीं हूं लेकिन फिर भी आपको जान रहा हूं। जहां जहां उपस्थित है, मैं आप सबको जान रहा हूं और मैं आपकी जगह पे उपस्थित नहीं हूं। आपका हेतु क्या था? ये अलग है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था, उसको संशोधन उसी समय करते, अभी भी कर सकते हो, और अभी भी करोगे तो आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे, कर लेना अभी, पर पहले मैं अपनी बात रखूं। कैसे खंडन किया, कोई कर सकता है आपका खंडन? ये हम तो चूंकि मानते हैं इसलिए, हाँ ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है। क्यों आप कह रहे हो कि सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का, यानी विद्यमानता को हम ज्ञान के साथ में जोड़ रहे हैं, विद्यमानता चेतन मान के चल रहे हैं, जड़ की करके खंडन नहीं करेंगे इसका। नहीं तो यूं कर सकते हैं, देखो ये यहां विद्यमान है, ये क्या जानता है इसको, ठीक है, वो जड़ को तो हटा दिया, अब ये चेतन के जानना चेतन से संबंधित ही है, इसलिए तो हम चेतन का उदाहरण देंगे। हम दूर दूर की चीजें जानते हैं, हम वहां पर नहीं होते फिर भी जानते हैं, सूर्य के में हम नहीं है लेकिन फिर भी हम सूर्य को जानते हैं, ठीक है। मैं आपको जान रहा हूं, बातचीत करने वाला अपना ही उदाहरण दे देगा, मैं आपको जान रहा हूं लेकिन मैं वहां नहीं हूं। अगर आपकी व्याप्ति मानी जाए कि जहां जहां हम होते हैं वहीं वहीं जानते हैं, तो फिर मैं भी वहां होना चाहिए हूं, या आप मेरे में होने चाहिए, मैं आप में होना चाहिए हूं, ऐसे तो नहीं होता। अर्थात हम जिस स्थान पर नहीं होते हैं उस स्थान उस वस्तु के बारे में भी जान सकते हैं, जानते ही हैं। इसलिए आपकी ये व्याप्ति ठीक नहीं है कि जानने के लिए ज्ञाता का उस स्थान पर होना आवश्यक है। अब बोलो, ये सामान्य शर्त है, वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। उपस्थिति का अर्थ वही मान करके मैं कर रहा हूँ। कैसा अर्थ है? जहां तक व्यक्ति के इंद्रिया आदि को पहुंचती उसी को उपस्थिति मान करके, उपस्थिति मतलब केवल शरीर तक नहीं, जहां तक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो सकता है वहां तक उसकी उपस्थिति मान के व्याप्ति दिखाई जा रही है। जहां जहां उपस्थिति नहीं होती है वहां ज्ञान नहीं होता, जहां जहां उपस्थिति है वहीं ज्ञान लेता है। अर्थात आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां व्यक्ति इंद्रियों से जान सकता है, मतलब और भी कोई साधन नहीं, आप जितने मतलब है वो बता दो फिर, मैं एक एक पकड़ के करता जाऊंगा अभी आपका खंडन। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैठे बैठे जहां की चीज वो देख सकता है, हाँ, किसी भी माध्यम से, हाँ, वहां तक उसकी उपस्थिति मानी जाए। इसमें और कोई व्याख्या करनी है आपको? मैं इसका खंडन करूंगा आपका। ठीक है, आपने कहा जो व्यक्ति जहां तक भी जान लेता है, इंद्रियों से या दूरबीन आदि से भी, वहां वहां तक उसकी उपस्थिति मानी जाएगी, व्यापकता मानी जाएगी। किसकी? उसकी, जानने वाले की। ठीक है, तो हम कहां तक हैं? हम कहां तक हैं? सत्यजीत कहां तक है? सूर्य तक भी है। कभी व्यवहार करते हैं ऐसा अर्थबोध है? कभी जिंदगी में ऐसा अर्थबोध किया है? आप जो कह रहे हो उसके हिसाब से हम दूरबीन तक, खगोल, आकाश गंगाओं को जानते हैं, तो वो जानने वाला वहां तक है, आपको उसकी विद्यमानता। ये जानने वाला कौन है? दूरबीन से जानने वाला ये मनुष्य शरीरधारी, ये आपकी मान्यता में वहां तक माना जाना चाहिए, जबकि आप भी उसको वहां नहीं मानते, दूसरे भी नहीं मानते। इस अर्थ में प्रयोग किया ही नहीं जाता है व्यापकता को, इस अर्थ में व्यापकता को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपकी बात को माने तो हम सब बहुत बहुत दूर तक व्यापक हैं, एक देशी नहीं है। ये भी ज्ञान प्राप्ति के प्रसंग में ये बात चल रही है, हाँ? वस्तु की आकार के फैलाव की दृष्टि से नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, स्थिति वहां द्रव्यत्व की बात नहीं है तो कैसी है? नहीं नहीं, सर्वव्यापक है। तो आपका अब आप अपनी इस प्रतिज्ञा पर है ना, आप बदल रहे हो, जो मैं वहां फिर खंडन करूंगा। मैं पूर्व पक्षी बना बैठा हूं, ध्यान रखना, अभी मैं पूरी तरह खंडन करूंगा जो भी अवसर होता है। इन्होंने संशोधन किया कि मेरी जो व्यापकता का मतलब जानने का ही है, शरीर की वस्तु सब उस जगह व्यापक हो ये मेरा मतलब नहीं है, ऐसा ही कह रहे हो ना। अच्छा, इनकी जो प्रतिज्ञा थी, आप में से किसी ने ऐसा अर्थ समझा था क्या? ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक होने से, वहां सर्वव्यापक होने से क्या अर्थ लिया था आप लोगों ने? उपस्थित होना या जान सकना? और आपसे भी पूछूंगा, ये तो आप उत्तर खंडन गया तो आप उसका ऐसे व्याख्या कर रहे हो, मैं छल कर रहा हूं या आप छल कर रहे हो ये सिद्ध करना पड़ेगा। आपका आपने जो अर्थ लिया था उस समय, मैं निश्चित हूं जो सबने अर्थ लिया और आप लोग भी मेरे पुष्टि करेंगे, उस समय उनका वही अर्थ था। आप खुद अपने शब्दों का अर्थ बदल रहे हैं और कह मेरे को रहे हैं कि मैं छल का प्रयोग कर रहा हूं। मैं वही अर्थ ले रहा हूं जो आप अर्थ ले रहे हैं, जो अर्थ आप ले रहे हैं उसको लेकर के मैं खंडन कर रहा हूं। खंडन से परेशान होकर आप मेरे पे उल्टा झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं छल का प्रयोग कर रहा हूं। छल तो आप कर रहे हो बदल बदल करके अपने अर्थों को, ऐसे में निग्रह स्थान में ला सकता हूं आपको। इसलिए बोलते समय आप, मैं यूं भी कह सकता हूं, आप प्रतिज्ञा संन्यास कर रहे हैं, आप अपने पहले जो आपने कहा था उससे भिन्न कर रहे हैं। आपने तो अपनी प्रतिज्ञा ही बदल दी, अब तो आपने अपना हेतु ही बदल दिया सर्वव्यापक होने से। सर्वव्यापक होने से जो आप हेतु प्रस्तुत कर रहे थे जिस अर्थ में, आपने तो उसी को ही बदल दिया। अगर आपका यह अर्थ है तो आप नई परिभाषा करो, क्या सर्वव्यापक का ये अर्थ लोक में प्रचलित है, लोक या शास्त्र में? आप कहो नहीं यही अर्थ है। अच्छा, क्या सर्वव्यापक का ये अर्थ प्रचलित है लोक में, या आपका अपना नया अर्थ है? यदि नया अर्थ है तो आपको बोलते समय बताना चाहिए था कि मेरा ये अर्थ है, नहीं तो मैं तो वही अर्थ लूंगा जो प्रचलित अर्थ है। अब प्रचलित अर्थ तो यही है, उस वस्तु का विद्यमान होना, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। आप अनेक जगह निग्रह स्थान में चले जाओगे, पूर्व पक्षी किसी भी तरह खंडन कर सकता है, हम सोच सकते हैं। आप और बोलोगे मैं और खंडन करता चला जाऊंगा। केवल इसलिए कि भी मेरा पक्ष खंडित हो रहा है, अब तत्काल सोच के, अभी जो आप बोल रहे हो ना सारा, वो तत्काल सोच करके बोल रहे हो, उसी समय, पहले से सोचा हुआ नहीं है ये आपका। और ऐसी स्थितियों में प्राय गलती होती है, बैठक परिषद आदि में भी आप देखेंगे, जब व्यक्ति नई स्थिति आ जाती है और अपने को बचाना भी होता है तो वो उसी समय कुछ ना कुछ उत्तर देता है तत्काल सोच करके। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न ही ऐसा खड़ा कर दिया कि उसने सोच ही नहीं रखा है, तो प्राय त्रुटियां हो जाती है, प्राय त्रुटियां हो जाती है। अब बताओ, चलो आप में से और कोई खंडन करो, तो पंचावय खंडित हो रहा है ना, मैं तो पूर्व पक्षी बना हुआ बैठा हूं यहां पर अभी। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक होने से हम अपने आप में ये चीजें मानते रहते हैं, समझते रहते हैं, हमें संतुष्टि भी होती है क्योंकि हमारे सिद्धांत बने हुए हैं पहले से। लेकिन अगर आप शुद्ध पंचावयव पे जाएंगे ना, तो हर चीज पंचावयव से सिद्ध नहीं हो सकती, अशुद्ध पंचावयव पे अटक जाएंगे। तो खुद ही अपनी परीक्षा कर लो आप, पूरी तरह से पूर्व पक्षी की तरह से अपने को समझ के कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इस पर तो विचार कर लो। और कोई आप में से पुष्ट करना चाहते हैं तो पुष्ट करो, मैंने तो खंडन कर दिया कई चीजों का। बोलो, बिल्कुल कह सकते हो, ये बिल्कुल कह सकते हो। बोले सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, आप वो खंडन कर सकते थे, ये जो कर रहे हैं ना, मेरे मन में था आप करोगे शायद ये खंडन। इन्होंने कहा कि सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। आपने जो उदाहरण दिया, मेरा खंडन क्या होगा, मैंने क्या कैसे बोला था कि देखो मैं यहां बैठे बैठे आपको जान रहा हूं, तो उसका उत्तर होगा कि आप जान तो रहे हैं, पूरा नहीं जान रहे हैं, आप केवल मेरे सामने सामने का जान रहे हैं, मेरे पीठ पीछे भी क्या है पता भी नहीं है आपको, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे को जान रहे। ये विषय आएगा अभी न्याय दर्शन में, हम किसको जानते हैं, किसको जानते हैं, अवयव अवयवी के संदर्भ में आएगा। बोले मैं आपको जान रहा हूं संतोष जी यहां बैठे, बोले आप कहां जान रहे हो मेरे को, अंदर और पीछे, मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो केवल आगे आगे कहीं तो देख रहा हूं, हम एक दूसरे को कहां देख रहे हैं, एक वृक्ष को देख रहे हैं आगे आगे कहीं तो देख रहे हैं, बाकी कहां है, बाकी का कैसे ज्ञान होता है। लेकिन हमें ज्ञान क्या हो रहा है, ज्ञान तो पूरे का हो रहा है ना, तो इनका वो हेतु आप कर सकते हैं कि ये जो आप कह रहे हो अवयव अभी न ला करके, ये तो मैं प्रसंग बता रहा हूं कि न्याय में आया है ये विषय, आगे आएगा। हम क्या कह सकते हैं, कैसे खंडन कर सकते हो, अगर कोई कहे कि इस स्थान पे आप बैठे हैं और जान रहे हो, तो बोले दूर रह करके पूरा नहीं जाना जा सकता। आप कोई ऐसा उदाहरण बताओ कि दूर बैठे हो और पूरा जान लें, पूरा जानने के लिए तो अंदर भी होना चाहिए, क्यों फिर चिकित्सक पेट चीर करके अंदर का देखता है, अगर यूं ही बाहर से जान लेते तो जान लेते सब, क्यों विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं, पूरा तो नहीं जानते। तो जो दूर देश में रह करके जानता है वो अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ नहीं होता है। इसलिए जो आप खंडन कर रहे हो कि दूर बैठे हुए भी जान लेते हैं, ये आपका खंडन ठीक नहीं है। ठीक है, इसको लेकिन प्रस्तुत करना चाहिए, आपने बिंदु ठीक पकड़ लिया, इसको ऐसे प्रस्तुत करेंगे और ज्यादा डूब जाएगा आदमी, वो कहेगा नहीं जानता तो है, मेरी प्रतिज्ञा जानने की नहीं थी, मेरी प्रतिज्ञा थी सर्वज्ञ की, सर्वज्ञ मतलब सब वस्तुओं को भी जानता है और पूरा जानता है, सर्व का मतलब पूरा भी होता है, पूरा पूरा सबको पूरा पूरा जानता है, ये मेरा मतलब है। अब इसका वो खंडन भी नहीं कर सकता, वो खंडित हो गया। कई जने इसमें और तर्क देते हैं, सृष्टि रचना के लिए भी ऐसा ही आता है कि परमात्मा ने जो आपने हेतु भी लिखा, एक ने किसने प्रस्तुत किया कि सर्वव्यापक है क्योंकि सब जगह रचना या व्यवस्था होने से, तो बोले नहीं हम दूर बैठे बैठे भी तो चला लेते हैं, रिमोट से भी तो चला लेते हैं, चला लेते हैं ना। तो परमात्मा का सृष्टि रचना के लिए सब जगह होना तो अनिवार्य नहीं है, हम यहां बैठे बैठे भी कर लेते हैं, टेलीविजन चला लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो सर, परमात्मा एक जगह बैठा बैठा भी चला लेता है, जान लेता है और बना देता है, मानते हैं जैसे ब्रह्म कुमारी और ये कुछ लोग मानते हैं ऐसा, इसका भी खंडन करना पड़ेगा हमारे को। उसने उदाहरण दे दिया, जैसे मैंने देखने वाला दिया था ना, वो उसमें आदर देते हैं उदाहरण, ऐसा रिमोट से भी कर सकते हैं, उसका खंडन करना है, ऐसे ही कर सकते हैं। बोले अच्छा, यहां वो बैठ करके उधर चलाता है तो उसको कुछ रिमोट वगैरह की तो जरूरत रहती है ना, परमात्मा के पास कौन सा रिमोट है? दूर बैठ के करता है तो कुछ रिमोट तो चाहिए, कुछ यंत्र तो चाहिए, तो परमात्मा के पास भी कोई यंत्र है क्या? अब हम उदाहरण वैश्यम में से, ये थोड़ा जाति का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वो पकड़ेगा तब ना, पकड़ेगा तो हम फिर करेंगे, लेकिन उसको उसको तो हम रोकेंगे ना एक बार, वो नहीं कर पकड़ पाएंगे। ध्यान देना इस बात को, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन उसको वो नहीं पकड़ पाएंगे। हम कहेंगे आपने उदाहरण, हम दृष्टांत वैश्यम में दिखाएंगे उसको, बोले आप ये बता रहे हो हम क्या बिना रिमोट के चला सकते हैं टेलीविजन और इधर उधर? नहीं चला सकते, रिमोट तो चाहिए। तो क्या परमात्मा के पास भी रिमोट है? अब वो क्या उत्तर देगा? नहीं दे तो खंडित, और कहे कि है तो बोले आपको कैसे पता लगा? फंसा देंगे हम उसको इधर उधर ले जा करके। हमें अगर न्याय का पता है तो हम ये है तत्व की रक्षा के लिए छल जाति निग्रह स्थान का कंटकवत प्रयोग करना कई बार होता है, हमारी भावना गलत नहीं है और तत्व के निश्चय के लिए कई बार करना पड़ जाता है ऐसा, ये जानते हुए हमें ये होना चाहिए कि वो पकड़ ना सके। ध्यान देना है, उसने पकड़ लिया तो फिर वो हमें को निग्रह स्थान में ले आएगा, और निग्रह स्थान में ले आए तो हम क्या कर सकते हैं बचने के लिए? हमारा निग्रह स्थान भी हो गया तो हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? हरा दिया उसने तो हमारे को, नहीं हम कह सकते हैं हम जल्पी नहीं है, हम तो वादी हैं। भाई हम हार जीत के लिए तो नहीं, ठीक है आपने बता दिया तो मैं दूसरी बात रख देता हूँ, फिर दूसरा सोच के रखो, फिर तब तक कुछ तो सरकाओ, नहीं तो हार गए वहीं पर। अपने को जल्पी से हटा करके वादी, और वादी को सिद्ध करना अधिक शिष्टाचार है ना, शिष्टाचार भी लगेगा। नहीं हम हार जीत के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो सत्य के निश्चय के लिए कर रहे हैं, तत्व ज्ञान के लिए कर रहे हैं। तो भले ही जल्पी बने हुए अपने को, जल्पी से वादी बना लो अपने को, शिष्टाचार भी होगा और दूसरे पे एक दोषारोपण भी हो जाएगा कि आप तो जल्पी बने हुए बैठे हो, कह नहीं रहा है जल्पी, लेकिन यू कह रहा है कि नहीं जल्पी से हम वादी, तो हमने परोक्ष रूप से दूसरे को जल्पी भी सिद्ध कर दिया, आक्षेप भी दे दिया, और अब हम भी अच्छे बन गए कि हम तो वादी हैं। ऐसा लोग प्रयोग करते हैं, तो यू आप प्रयोग कर सकते हैं कि बोले कोई बात नहीं चलो, लेकिन हम बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा बहुत लोग करते हैं ना, हार जीत का होता है, नहीं ये तो आपकी बात खंडित हो गई। नहीं देखो हम हार जीत के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं, जैसे जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो रास्ते आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे वैयाकरण के पास बहुत रास्ते होते हैं, वैयाकरण को कोई गलत शब्द भी प्रयोग हो जाए तो वो उसके पास उपाय हैं बहुत सारे। वैयाकरण को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इस तरह नैयायिक को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, वो उसको कहीं भी करेगा। शतबुद्धि या सहस्र बुद्धि है, वो मछली वाला उन्होंने दिया ना, शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि, 100 उपाय जानती थी वो शतबुद्धि जाल से बचने के, और सहस्र बुद्धि 1000 उपाय जानती थी। आपने दिया था उछलने वाला, एक तो फंसी ही नहीं है, मेरे को पंचतंत्र की कथा है ये, लेकिन वहां पर एक बात कही है, शतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते च सहस्रधी, एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामी विमले चले। एक बुद्धि जीत गया, मेंढक एक बुद्धि था, मेंढक एक बुद्धि था, मेंढक ही था ना, हाँ नहीं नहीं एक बुद्धि तो वो तो एक बुद्धि भी मछली थी क्या? नहीं मेंढक था, तीनों मछलियां थी, ये दो मछलियां थी एक मेंढक था। अच्छा चलो जो भी हो, वो एक डेढ़ नहीं एक बुद्धि, डेढ़ बुद्धि तो फिर वो विशेष हो गया, एक बुद्धि क्या थी कि गलती को करना ही नहीं, पहले से चले जाना। वो मछुआरे जा रहे थे वहां से बात करते हुए कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कल यहां आकर के जाल डालेंगे। मछलियों ने सुन लिया, बात फैल गई, तो एक मछली बोली कोई बात नहीं आने दो, मैं 100 तरकीबें जानती हूं जाल से बचने की, चिंता की कोई बात नहीं है। सहस्र बुद्धि बोली मैं 1000 तरीके जानती हूँ जाल से बचने के लिए। वो एक बोली, भाई मैं तो एक ही बुद्धि हूँ, मेंढक ले लो या मछली, कि पहले से यहां से दूसरे तालाब में चले जाते हैं, दूसरे पोखर में, तो मछली कैसे जाएगी दूसरे पोखर में, मेंढक तो चला जाएगा। तो वो वहां से चल के उस पोखर से दूसरे पोखर में चला गया, कि जब पता है कि जाल आने वाला है, तो एक बुद्धि है मेरी तो जाके बैठ गए। और फिर जब बाद में जाल वाले ने आया, जाल डाला, शतबुद्धि 100 चालें चल चुकी, फिर क्या होगा, फिर तो फंसेगी। और 1000 बुद्धि जो थी वो भी 1000 चालें चल चुकी, फिर क्या होगा, फिर तो फंसेगी वो। जाल वाले मछुआरों ने ले लिया और घर जा रहे थे, एक को सिर पे रख रखा था, बड़ी बड़ी मछली थी, शतबुद्धि शिरस्थो एम मछुआरे ने ऊपर रख रखा था, और सहस्र बुद्धि को लटका रखा था रस्सी वस्सी बांध के पीछे। बोले लंबते च सहस्र थी, ये जो सहस्र थी है ना, वो मछली थी ना, दूसरे में गई, पति पत्नी दोनों गए थे, तो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि देखो शतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते च सहस्रधि, और एक बुद्धि आम भद्रे, भद्रे मतलब अपनी पत्नी को कह रहा है, देखो हे प्रिय भद्रे, मैं एक बुद्धि वाला क्रीडामि विमले जले, स्वच्छ जल में देखो क्रीड़ा कर रहा हूं। तो कई बार ये पंचतंत्रकार एक विशेष बात बताना चाहते हैं, अपनी बुद्धि के भ्रम में रहना नहीं चाहिए कि मेरे को 100 चालें पता है और सहस्त्र चालें पता है, कभी ना कभी फंस जाएंगे। अच्छा ये है कि पहले से ही दूर रह जाए, फंसे ही नहीं। हम फंस गए तो चालों को चलेंगे, लेकिन पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग ही नहीं करें, लेकिन कभी करना पड़ जाता है, क्या करेंगे। तो वहां ये ध्यान में रखते हुए कि मैं पकड़ में नहीं आऊं तो कर लेना चाहिए। ठीक है, पंचावयव की हमारी कुछ चर्चा हो गई। प्रणाम। Thank you.